Şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bu akşam Ramazan öncesi son salı, önümüzdeki Perşembe günü Allah nasip ederse oruca başlıyoruz. Dolayısıyla her sene yaptığımız gibi Ramazan'da Ramazan'la ilgili ayetleri okuyoruz. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Müminler, oruç size farz kılınmıştır. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Çünkü bir ayette sık sık tekrarlıyoruz. Allahü Teala buyuruyor ki شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا. Allah bu dinden Nuh'a neyi tavsiye etmişse onu sizin için şeriat kılmıştır. Yani bu dinin şeriatı Nuh aleyhisselama vahyedilen dinin şeriatıdır. Ondan sonra gelen peygamberlerin şeriatıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre kendisine ilk kitap indirilen peygamber Nuh aleyhisselam'dır. Şimdi bu ayeti kerimede de sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır buyurulması sebebiyle Allahü Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlerin orucun farziyetini yani oruç tutmayı emrettikleri ortaya çıkıyor. Zaten Hristiyanlarda oruç var. Esasen bir ayken oruçları onu senenin her gününde dolaşıyor. Belli bir zamana hasretmişler ve 40 gün olarak oruç tutuyorlar. Şimdi bir grubu 40 gün oruç tutuyor. Aynen bizim gibi yemeden, içmeden, karı koca ilişkisine girmeden ama onlarda sahur yemeği yok. Güneşin batmasından havanın kararmasına kadar ne yerlerse yiyorlar. Ondan sonra orucu 24 saat yani tekrar güneş batıncaya kadar tamamlıyorlar. Şimdi birçokları diyor ki bazı yerlerde gece çok kısa oluyor, bazı yerlerde uzun oluyor. İşte daha önceki ümmetlerde bu oluyormuş. Biraz sonra okuyacağımız ayet-i kerimede bu zaten buna da işaret var. Başlangıçta Müslümanlar da aynı şekilde oruç tutarken sonra Allahü Teala tan yeri ağarıncaya kadar yeme içme ve karı koca ilişkisine fırsat vermiştir. Eyyâmen ma'dûdât, orucu sayılı günlerde tutun. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Şimdi namazla ilgili hiçbir ayette namazı kılamazsanız falan zamanda kılın diye bir ifade yok. Namaz çünkü vakitle sınırlı olan bir ibadettir. Oruç da öyle. Ama Allah-u Teala orucu tamamlama fırsatı veriyor. Hasta ve yolculara oruç bozma ruhsatı verdiği için öbür taraftan da bu eksiği kapatma fırsatını veriyor. Ama namazda böyle bir şey yok. Yani bir Müslümanın namazını kazaya bırakması diye bir şey olmaz. Ondan dolayı Allah-u Teala korku halindeyseniz yürüyerek ya da binili olarak namazınızı kılın diyor. Yani bir yere gidiyorsunuz, oraya gitmeniz gerekiyor. Ama namazı da kılacaksınız. Hiç de vaktiniz yok. Hatta koşa koşa gitmeniz gerekiyor. Bir taraftan koşarsınız, bir taraftan da namaz kılarsınız. Bakara suresinin 239. ayetinde, tabii koşarken kıbleye doğru koşacak değilsiniz, değil mi? Geriye doğru da koşamazsınız, yana doğru da koşamazsınız. Gittiğiniz yöne doğru koşarsınız. Allah-u Teala ne diyor? فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا. Korkarsanız namazınızı yürüyerek, yani ayaklarınızın üzerinde ya da binili olarak kılarsınız. Arabada direksiyondayken de namazınızı kılabilirsiniz. Ama namazı asla kazaya bırakamazsınız. Çünkü buna ruhsat yok. Savaş sırasında bir rekata da düşürebilirsiniz. Ama yine kılacaksınız. Oruç öyle değil. Allah-u Teala oruçta bir ruhsat veriyor. Onun için onu da açıkça ifade ediyor. Kime ruhsat veriyor oruç tutmama ruhsatı? Sizden kim hasta ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun diyor. Bu ne demektir? Hasta ya da yolcuysanız oruç tutmayabilirsiniz demektir. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ. Orucu tutabilenler, şimdi bir aylık oruç var, orucu tutabilenler bir fakir doyuracak kadar da fidye verirler. Yani bu sadakayı fıtırdır. Ramazan bayramında vermiş olduğumuz sadaka. فَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا. Ha, bu ayeti kerimeye şöyle mana verirler. Hatta bakayım elimizdeki meali nasıl. Ona güç dayanıp kalacaklar. Üzerine de fidye bir yoksulun doyumudur. Şimdi وَعَلَلَّذ۪ينِ يُطِيكُونَهُ. Ona takat gösterenler. Takat demek gücü yetmesi demektir. Âmener Resulü de var bu surenin sonunda. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهْ diyor. Kendisine karşı bir takatımız olmayan bir görevi bize yükleme. Takatımız وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَةَ لَنَا بِهْ. Takatımız olmayan şeyi bize yükleme diyor Allah-u Teala. Yani bize dedirtiyor, yani öyle dua yaptırıyor. Takatımızın olması, gücümüzün olması. Türkçede de bunu kullanırız. Takatım yok denir. Yani gücüm kalmadı. Allah'a şükür benim takatım var bu işe deriz. Ne demek? Gücüm var demektir. Dolayısıyla burada bu ayeti kerimeye ne hikmetse çok yanlış anlamlar verilmiştir. ve alellezine yutikunehu, oruca dayanamayanlar. İşte burada güç dayananlar demiş de meallerin çoğusunu dayanamayanlar diye mana verirler. Tam tersi. Ayette oruç tutabilenler, tam tersi mana vererek tutamayanlar bir fidye verir diyorlar. Buradan da şuraya geliyorlar. İşte hasta olan kişi oruç tutamazsa tutamadığı günleri daha sonra kaza eder. Kaza edemezse fidye verir. Tamam da bu hükmü nereden çıkarıyorsun? İşte bu ayete yanlış mana vererek çıkarıyorlar. Şimdi buradan şu ortaya çıkıyor. Ramazan geldi, herkes bunu sorar. Efendim işte hastayım, oruç tutamıyorum, kaç lira vereceğim? Hiçbir şey vermeyeceksin. İyileştiğin zaman tutarsın. İyileşemiyorum o zaman, tutmazsın. Allah gücünün yetmediği şeyden senin sorunu tutmuyor. Şimdi birçokları da diyor ki, ya hocam sen öyle diyorsun, bu defa bu insanlar oruç tutmaz. Tutmazsın kardeşim, benim için tutmuyor ki. Yani onu tuttuğu oruçtan ben yararlanmıyorum, sen de yararlanmıyorsun kendisi. Allah'a karşı ilişkisi, adam isterse de inanmayabilir. Beni kandırmış, kandırmamış ne ifade eder? Onun sevabını, günahını yazan ben değilim ki. Yarın cennete ya da cehenneme koyacak da ben değilim. Bu ibadettir. Yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. Ama sonucuna katlanır. Onun için işte ben tutamıyorum, kaç lira fidye vereceğim, bunlar yanlış. Bunların bir tane yok. Bu ayet-i kerimeye yanlış mana vermekten kaynaklanıyor. İşte bu Allah-u Teala diyor ki orucu tutabilenler bir de fidye verecekler. Ki biz onu her Ramazan bayramında veriyoruz. Bir fakiri doyuracak sadakayı fıtır. Şimdi birçokları der ki ya öyle küçük rakamlar tespit ediyorsunuz ki işte ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken hep onu yapardım. Kardeşim bununla kim doyar? Bununla çaresiz kalmış olan bir kimse doyar. Allah öyle diyor. En alt rakamı emrediyor. Çünkü herkes bunu verecek. Çaresiz kalmış bir kişinin doyumu. Ondan sonra diyor da فَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Kim hayrına daha da artırırsa onun hayrını olur. Tamam. Şimdi tavanı tespit etmiş, yukarısını ne kadar çıkarsan çık. Üstü açık. Ama dünyanın en zengin adamı o taban da verirse görevini yerine getirmiş olur. Çünkü emir o. Emir neyse odur. Şimdi biz müftülükten ayrıldık neyse, şimdi şu anda Diyanet bir acayip şeyler yapıyor. Öyle uçuk rakamlar ortaya koyuyor ki hep zenginlere göre hesap ediyorlar. Ya kardeşim bu olay öyle değil. Öyle değil yani, Allah öyle demiyor. İşsiz, güçsüz, çaresiz kalmış bir kişinin doyacağı kadar diyor. O bir kuru ekmek bulduğu zaman bayram eder o gün. Onun için 1,5 kilo un parası ya da onun ya da ekmek parası verildi mi tamam. Yukarısını ne kadar çıkıyorsan çık, hiçbir mani yok. Ama tespitte Allah'ın dediğiyle başlamak gerekir. Gönlümüze estiği gibi değil. Şimdi birçokları diyor ki siz ailenizde kaç liralık yemek yiyorsanız onu verin. Bu insanın kulağına çok hoş geliyor. Ama Allah'ın dediği o değil. Allah-u Teala onu söylüyor. Nerede söylüyor? Yemin kefaretinde söylüyor. Min evsati ma tud'imun ehlikum diyor. Ailenizi doyurduğunuzun ortalamasından verin diyor yemin kefaretine. O başka? Bu başka. Ve orada alternatifler de koyuyor. Şimdi ailenizi doyurduğunuzun ortalaması deyince herkes onu bulamayabilir. Çünkü ancak aileyi ancak doyurabiliyorum. Ben başkasını nereden, onu nereden bulayım diyebilir. Onun için alternatifi var. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامِ diyor. Onu bulamayan 3 gün oruç tutar diyor. Bak bunun alternatifi yok. Çünkü burada en alt rakamı bir çaresiz kalmış bir kişinin doyumunu emrediyor Allah-u Teala. en tasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Oruç tutmanız sizin hayrınızadır eğer bunu bir bilseniz. Şimdi bazı dindar doktorlarımız haklı olarak şunu söylerler. Efendim biz zaten hastalara perhiz öneriyoruz. Perhiz tedavide çok önemli bir yer tutar. Öyle mi? Oruç da perhizdir. Şu hastalığa faydalı, bu hastalığa faydalı, bu hastalığa. Doğru. Doğru. Bakın Allah da öyle diyor. Allah da öyle diyor. Orucu tutarsanız sizin için hayırlı olur diyor. O zaman ama şunu yapıyor. Tutmak zorunda değilsiniz diyor. Tutmak zorunda değilsiniz diyor. Çünkü vücut hasta olduğu zaman hastalığın bir gün uzamasını düşünün. İnsan ne kadar işlerini aksatır değil mi? Bir an önce tedavisi olsun, işine gücüne baksın. Ya da bir bardak su içecekse, bir ilaç alacaksa ya da bir şeyler yapacaksa Allah ona fırsatını veriyor. O zaman Allah-u Teala'nın verdiği fırsatlara bizim cimrilik yaparak müdahaleye hakkımız olmaz. Neyse o. Yani her defasında anlatmaya çalışıyorum. Kartal'da bir şey vardı. Fırıncı. Adam kalp hastasıymış. Ramazan günü o dil altı hapları var ya, ondan bir tane almış. Bizi de hoca bilerek geldi, fetva sordular. O zaman işte üniversitede okuyoruz, son sınıflara doğru gelmişiz. Olmaz, orucum bozuldu. Hatta kefaret bile gerekir dedik. Bu adam ölecek mi kardeşim? Yani hayır, nasıl yetiştirildiğimizi göstermek için diyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın gösterdiğini değil de kitapların gösterdiğini okuyor ve onun üzerinden fikir yürütüyoruz. Halbuki Allah-u Teala'nın gösterdiği üzerinden olursa Cenab-ı Hakk'ın bütün merhameti ve ikramı ortaya çıkar. Ben tasumu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi orucu sadece hastalar ve yolcular tutmayabilir. Onun dışında oruç tutmama diye bir olay olmaz. Efendim ben tutmuyorum. Tamam, tutmayabilirsin. Burası imtihan dünyası. Yani ben Allah'ın emrine uyacağım, ben Müslümanım diyorsan bunu yapmak zorundasın. Yapmazsan seni kimse zorlayamaz ki. Ama Allah bunun hesabını verirsin. Ben hesabını veririm diyorsan zaten senin hesabını biz verecek değiliz ki. Biz işte okuyoruz burada. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı. Kur'an o ayda indirilmiştir. Şimdi bu aylar esasen kameri aylardır. Dünyanın yaratılışından itibaren Cenab-ı Hak 12 ayı belirlemiş. Biz kendi hayatımızda şey kullanıyoruz. Miladi takvimi kullanıyoruz. İşte Gregorian takvimi denir ona. Yani güneşe göre takvimi kullanıyoruz. Ama Allah-u Teala'nın yarattığı şey güneş takvimi değil. Ay takvimine göredir. Şimdi bizim alışkanlığımız bu güneş takvimine göre olduğu için bize biraz ters geliyor. Ay takvimine göre olan senenin her gününü dolaşıyor. İşte bakın biz mesela bundan işte 30 sene kadar önceleri bu aylarda oruç tutuyorduk. En uzun aylarda da oruç tuttuk. En kısa günlerde de tuttuk. Şimdi tekrar uzun günlere geliyoruz. Bu böylece dolaşıyor. Ve burada da müthiş bir şey var. Allah'ın müthiş bir merhameti var. Düşünün, orucu Ocak ayında ya da Aralık ayında tuttuğumuzu kabul edin orucu. Şimdi Kuzey Kutbu'nda yaşayan insanlar için Aralık ayındaki oruç en ideal oruçtur. Peki Güney Kutup'ta yaşayan Müslümanlar ne olacak? Onlar da en uzun gün olacak değil mi? Hem sıcak hem uzun. O zaman millet müthiş bir oruç turizmi olurdu o zaman ama kimseyi bir yerde tutamazsınız. İnsanlar oruç tutmak için. Peki onlara göre şeyde olsaydı, onların Haziran'ında olsaydı ya da Temmuz'unda olsaydı, Ağustos'unda, o zaman tam tersi olacaktı. İşte Allah-u Teala öyle bir şekilde yapmış ki, işte 30 sene oruç tutan iki kişi dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın aynı ölçüde aç kalmış oluyor. Zaten o da ortalama insan ömrü olarak kabul edilebilir. Şehr-i Ramazan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kur'an insanlara doğruyu gösterir. Hidayeti gösteren belgeler içerir ve Furkan'dır Kur'an. Yani hakla batılı birbirinden ayırır. Yani hakla batılı birbirinden ayıran, doğruyu gösteren belgelere sahip olan bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ. Sizden hanginiz o aya şahit olursanız onu oruçlu geçirin. Aya şahit olmak ne demek? Ramazan geldi. Yani gözüyle görüyorsun ki geldi. Nasıl görürsünüz Ramazan'ın geldiğini gözünüzle? Hilali görürsünüz. Hilali görürsünüz. Bu kameri ayların takvimi öyle rasathaneler tarafından yapılmaz. Biz şu anda Eylül ayında bulunuyoruz. Hiç içinizde Eylül ayının geldiğinin işaretini bugüne kadar göreniniz var mı? Havalar soğudu, rüzgarlar esti falan filan dersiniz canım. Hava, ben fakülteden mezun olduğum senesi 12 Haziran'da Erzurum'a bir kar yağdı, bir hafta kalkmadı. Eylül mü geldi diyecektik ya da Ekim, Kasım, Aralık mı geldi diyecektik. Şimdi ama kameri aylar öyle değil. Kameri ayların takvimi gökyüzünde sürekli vardır. Baktığın zaman görürsünüz. Aa, bak. Galiba ayın ya üçü ya dördü. Belki bir gün yanılma payınız olur. İlk günün hilalini herkes göremeyebilir ama ikinci gününkini herkes görür. Zaten pencereden baksan görürsün. Ondan sonra işte ayın baş tarafı, ortası, sonu dersin. Onun için o aya sebep olan işaretleri her insan görebilecek durumdadır. Onun için her insan o aya şahit olabilir. Bir ayın başlangıcı güneşin batmasından sonra, şimdi şurası şuraya batı olsun, şurada doğu olsun. Güneş buradan doğdu, buradan battı değil mi? Güneşin batmasından sonra doğu tarafından hilal gözükür. Affedersiniz, yanlış söyledim. Güneş burada battı ya, tam tersini söyledim. Güneşle birlikte hilal batabilir. Güneşin batmasının arkasından hilal batar. Hilal güneşle birlikte batarsa, hilalin ışığı zayıf olduğu için göremezsiniz. O zaman ay başlamamıştır. Hilal güneşten şöyle 18-20 dakika sonra batacak ki, güneşin ışığı zayıflasın, siz o batıda güneşin arkasından batmakta olan hilali göresiniz. Ha, bu bölgede göremezseniz bir başka bölgede görürsünüz. Hep aynı değildir o güneşin batışıyla ayın batışı her bölgede aynı ölçüde değildir. Onun için bir yerde gözüküp bir başka yerde gözükmediği olur. Bundan dolayı da ihtilaf-ı metaliye itibar var mıdır yok mudur diye bir tartışma var. Yani bir yerde bir hilal gözükmüş de öbür yerde yaşayanlar oruca başlamalı mı başlamamalı mı? Başlamalı diyenler tamam hilal gözükmüş gün başlamıştır. Herkes de çıkacak, çıkıp da hilali gözetleyecek değil. Müslümanlardan birine vacipse diğerine de vacip olur demiş. Ve böyle bir yol izlemişler. Ama öbürleri demiş ki kardeşim Allahü Teala diyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kim o ayı görürse tutsun. Şimdi İstanbul'dakiler görmüş ama İzmir'dekiler görmemiş. Onlar da yarın akşam tutsunlar. Bundan dolayı başlangıçtan beri, Peygamberimiz zamanından beri, sondasında, sahabe döneminde, bütün dönemlerde birinin bir gün önce, birinin bir gün sonra oruca başladığı hep olmuştur. Aynı şekilde bir gün önce, bir gün sonra bayram etme olayları da hep olmuştur. Ne zamana kadar? İşte bu 1977 idi galiba. İslam Ülkeleri Takvim Komisyonu toplandı. Hilal konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Sonra bir karar alındı. Dendi ki madem ihtilaf-ı metali caizdir yani yani itibar edilmeyebilir. Bir yerde görüldüğü zaman bütün Müslümanlar onunla oruç tutabilir diye bir fetvamız var. Ve sonra bir de Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerif var. Sûmû li rûyetihi ve aftirû li rûyetihi. Yani gördüğünüz vakitte oruca başlayın, gördüğünüz vakitte orucu bitirin diye. Demişler ki dünyanın neresinde ilk defa hilal gözükürse bütün İslam aleminde Ramazan'ı ve bayramı ilan edelim. Böyle bir karar alınmış. Ve bu kararla hareket ediliyor. Şimdi bu karara uymayan ülkeler var. Uymayabilirler. Onda hiç problem yok. Yalnız şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Yani öyle bir noktada oruca başlayıp bitiriyorlar ki o zaman hilalin gözükmesi mümkün değil. Hani görmüş de bir gün sonra başlamış olsa ona problemi yok. Neden bir gün sonra diyorum? Şimdi mesela Türkiye'de oruca başlanıyor değil mi? O karara uyan ülkeler. Ondan önce zaten hilalin gözükmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir gün önce oruca başlanamaz. Yani Türkiye'nin başladığı günden önce oruca başlanamaz. Ama bir gün sonra başlanabilir. Nasıl başlanır? Efendim de Yeni Zelanda'da gözükmüş. Yani Yeni Zelanda'da gözükmüş ama Eski Zelanda'da gözükmemiş mesela. Bizde gözüktüğü yok. O zaman ben oruca başlamıyorum diyebilirsiniz. Siz de yarın başlarsınız. Ama öyle yapmıyorlar. Bir gün öncesinden başlıyorlar. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Şimdi biz Türkiye'de bayram ediyoruz. Ondan önce bayram edilmesine imkan yok. Bakıyorsunuz bir gün öncesinden bayram etmiştir. Anlatmıştım ama tekrarında fayda var. Çünkü hep yeni arkadaşlarımız katılıyor aramıza. Yusuf el-Kardavi vardır işte şu anda Arap ülkelerinde çok meşhur bir hocadır. Bir de Abdullah el-Meni Suudi Arabistan'da temiz mahkemesi reisiydi. O bayramları ilan ediyordu. Yani hilalleri ilan etme yetkisi ondaydı. Şimdi Yusuf el-Kardavi ben Abdullah el-Meni bir de Abdüssettar Ebu Gudde vardır. O da çok meşhurdur. Dördümüz Boğaz'da bir lokantada yemek yiyoruz. Yusuf el-Kardavi Abdullah el-Meni'ye dedi ki sen dedi Ramazan'ı ve bayramı ilan ediyorsun Suudi Arabistan'da, ben Katar'da ikinci gün bile hilali göremiyorum dedi. Hani sen bir gün önceden bayram oldu, Ramazan oldu diye ilan ediyorsun. Ben ikinci günün hilalini bile göremiyorum dedi. Bu nasıl olur dedi. Çünkü ikinci günün hilali için uğraşmaya lüzum yok, hemen gözükür. Yatsıya kadar devam eder. Bakmaz. Abdullah el-Meni dedi ki, ya ben ne bileyim kardeşim, iki kişi geliyor, hilali gördüm diyor, ben de ilan ediyorum. Abdüssettar Ebu Hude dedi ki, ya sen çok iyi biliyorsun ki, vaka muhalif şehadet kabul edilemez. Yani bir insan gerçek dışı şahitlikte bulunursa, onun şahitliği kabul edilemez. E sen biliyorsun ki bugün hilalin gözükmesi mümkün değil. Niye şahit dinliyorsun ki o gün? Ne bileyim kardeşim dedi. Ben işte yapıyorum dedi. Sonra nasip oldu ben bu sene Ramazan bayramını Mekke'de geçirdim. Beraberimizde de bayağı böyle Türkiye'nin kalbur üstü adamları vardı. Bayram akşamı bana sordular. Dediler ki hocam yarın ne yapıyoruz? Şimdi bayram akşamı bize göre bayram değil. Hani onlar erken yapıyor ya. Bir gün önce başlamışlardı. Hocam yarın ne yapıyoruz dediler. Dedim ki valla ben yarın oruç tutacağım çünkü yarın bayram olması mümkün değil. Siz de ne yaparsanız yapın. Şimdi iftar ettik, yemeği yedik. Ben odama çıktım, televizyonu açtım. Baktım televizyonun altından bir şerit geçiyor. Diyor ki, hilal gözükemediğinden yarın oruç tutulacak. Şimdi Abdullah Meni'nin telefonu bende yoktu, yoksa hemen açacaktım ya, elini çabuk tuttun diye. Çünkü birkaç gün önce beraberdik onunla. Abdullah el-Meni elini çabuk tutmuş. O şahitler gelmeden kendisi ilanı yapmış. Hilal gözükemediğinden. Halbuki öyle bir şey olamaz. Adam hilali diyelim ki çölün ortasında gördü. Şehre gelecek. Hakimi bulacak. Hakimin huzurunda şahitlik yapacak falan. Sabahı bulur o. Böyle akşam hemen iftarın arkasından öyle bir ilan olur mu? Daha sonra baktım işte hep düzgün gidiyor. Yani hiç Ramazan'ın başlangıcı, bayramın başlangıcı hiç problem yok. Bir gün Mekke'ye bir toplantıya çağrılmıştık. Hilton Oteli'nde toplantıydı. Salona girdik. Baktım Abdullah Ermeni orada geldi, sarıldı, hoş geldin falan, hoş bulduk. Ne yapıyorsun falan dedim. Dedi ki emekli oldum. Dedim belli oluyor emekli oldun. Çünkü işler düzelmiş. Şimdi ondan sonra ne olduysa geçen sene yine değişti. Mesela televizyonda dinledim böyle genç astronomları, astronomi alimleri var. Meseleyi gayet iyi bilenler var. Dinleyince o kadar mutlu oldum ki ama uygulama öyle olmadı. Konuyu gayet iyi bilenler var ama tabii bir an bir devletin içerisinde onlar nihayet sözlerini söylerler. Mesela şimdi ben Türkiye'de yıllardır kendimi de etkili falan zannediyorum. Şimdi ben bu sene dedim ki yok sen öyle kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Hiç etkin metkin yok. Hiç böyle boşu boşuna şey yapma. Yıllardır çırpınıyoruz. Hemen herkese söylüyoruz, yazıyoruz. Hala bu senede gece yarısından milleti oruca başlatacaklar. Yani sen ne yaparsan yap, istediğin kadar uzman ol. Yetkililer uygulamadıktan sonra beş para etmiyor. Şimdi sonuç olarak şunu söyleyeyim. Ramazan ve bayramların başlangıcı konusunda Türkiye'deki uygulama en doğru uygulamadır. Namaz vakitleri konusu öyle değil. İlgili ayet geldiği zaman şey yapacağım onu. Hı? فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Sizden kim o aya yetişirse o ayı oruçlu olarak geçirsin. Yani Ramazan ayını baştan sona kadar oruçlu olarak geçirsin. Demek ki ayın tamamının oruçla geçirilmesi açık bir şekilde Allah'ın emriymiş. وَمَنْ كَانَ مَر۪يطًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Kim hasta olur ya da yolculuk halinde olursa فَعِدَّتٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Yani oruçlu, hasta ve yolcu olduğu günler oruç tutmayabilir. Başka günlerde o orucunu kaza eder. Ama az önce söylediğimiz gibi tekrar ediyorum. Allah hasta ve yolculara oruç tutmama ruhsatı vermiştir. Ama hiç kimseye namaz kılmama ruhsatı vermemiştir. Hasta da olabilir, o zaman işarette kılar. Abdest alamıyorum, teyemmüm edersin, toprağı elin üstüne süremiyorum, birisi sürer senin elini. Bir yüzüne, eline tam biter iş. Böylece namazını kılarsın. Yani namaz için hiçbir özür yok. Allah namaz kılın, insanlar vaktinde namaz kılsın diye bütün kolaylıkları göstermiştir. Ama oruçta öyle değil. Oruçta hasta ve yolculara oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Namazda bir tek şu var. Hani unutabilirsin. Normaldir yani insan olmanın gereğidir unutmak. Uyuyakalabilirsin. Bunlar sorumlu olduğun zamanlar değil. Bu her sabah kalıyorsan orada bir problem vardır. Onun tedbirini alacaksın. Almazsan onun sorumluluğu olur. Uyuyakalırsa ona kaza değil. Uyandığın zaman ya da aklına geldiği zaman kılarsın. Artık onun vakti orasıdır. Ne zaman aklına gelirse onun vakti o zamandır. Yani bizim gelenekteki kazanın herhangi bir delili yok. Bu kazaya, bu namazın kaza edilebileceğini söyleyenler, işte uyuyan, unutanla ilgili uygulamalara kıyaslamışlardır. Hem böyle kıyaslarlar, hem de bunlar derler ki ibadette kıyas olmaz. Peki niye yapıyorsun öyleyse? İbadetlerde madem kıyas olmaz da niye onu ona kıyaslıyorsun? Bu şeylerin hasta ve yolcuların namaz kılmama, hasta ve yolcuların oruç tutmamalarıyla ilgili kolaylığın gerekçesine söylüyor Allahü Teala. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolaylık ister, size zorluk istemez. Peki kazaya fırsat veriyor, neden veriyor? وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ Sayıyı tamamlayasınız. Herkes 30 gün oruç tutmuş, sen 20 gün tutmuşsun. Bu defa Allah'ın huzuruna 20 gün oruç tutmuş olarak gideceksin. Hastaydım, tutamadım. O zaman hadi 10 gün daha tut, onun yerine olsun diye Allah böyle bir fırsat veriyor. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size yol göstermesi sebebiyle de Allah'ı tekbir edesiniz. Bak Allah her şeyin bir kolayını gösteriyor. Ne güzel ya Rabbi sana şükür. Sen ne büyüksün. Diyesiniz diyedir. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki de teşekkür edersiniz Allah'a. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini kavrarsınız. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben yakınım. Ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına karşılık verir. Yani duasını karşılıksız bırakmam. Dersiniz ki ya o kadar dua ediyorum kabul edilmiyor o zaman benimki karşılıksız mı kalır? Yok karşılıksız kalmaz. Bir kere Allah'tan istenmesi gereken şeyler isteyeceksin. Lüzumsuz şeyler istersen olmaz. Benim gibi dua edersen olmaz. Mesela ben akşamlar dua ediyordum ki sabahleyin hafız olarak uyanayım. Kaç gün yattım olmadı. Yani mantıklı bir şekilde isteyeceksin Cenab-ı Hak'tan. Buyurun. Onu ikinci fasılda soracaksın değil mi? Şimdi değil. Ucibu da'veted-da'i izâ da'ani. Şimdi dua toprağa atılmış bir tohum gibidir. Şimdi o çiftçinin duasıdır. Ne demek dua? İstek. Toprağa niye tohumu atıyor? Çünkü buğday istiyor ondan. Buğday mı olsun istiyor değil mi? Onun için toprağa attı tohumu. Tohumu attı, ertesi gün hadi bakalım hasatla derse çiftçi ne yaparsınız? Gülersiniz değil mi? Ertesi gün değil de birkaç gün sonra gidersiniz, şöyle etrafını bir kontrol edersiniz. Daha sonra gidersiniz, ayrık otlar varsa, işte efendim sulaması gerekiyorsa falan gerekeni yaparsınız. Zamanı geldiğinde hasadınızı alırsınız. Almakla da yetmez, onu da güzel korumak lazım. Pazarlayacaksın. Yiyeceksene eğer temizleyeceksin, yıkayacaksın, öğüteceksin falan. Ekmek pişireceksin, pişirirken de yakmayacaksın. Yani her defasında görevini tam yapacaksın. İşte dua bu. Ben Allah-u Teala'dan istedim vermedim. Dur bakalım sabırlı ol. Allah seni imtihan etmiyor mu bu dünyada? Ediyor. E senin dediğin gibi olsa bu dünya imtihan yeri olmaz ki. Ya Rabbi bana sınıfımı geçir. E tamam geçtin. O zaman talebeliğin manası ne? Allah bizi bu dünyada hem imtihan eder hem isteklerimizi kabul eder. Ama imtihan eder. O imtihan biter. Sonra isteklerimiz. Biz istiyoruz ki hiç imtihan olmadan doğrudan doğruya diploma sahibi olalım. Yok. Allah'ın koyduğu böyle bir kanun yok. Onun için diyor ki İsta'inu bis sabri ve salah. Allah'tan yardım isteyin ama sabır göstererek ve namaz kılarak. Dualarda namazlarda yaparsınız. En çok kabul edilen dualar secdede yapılan duadır. Şimdi sabır göstereceksiniz. Çünkü hemen istediğiniz akşamdan sabaha olmaz. O sadece cennette olur. Çalışın cennete gidin istediğiniz her şeyi anında verilir. Bu dünyada öyle bir şey yok. Allah verecek ama imtihanında yapacak. Onun için sabredeceksiniz. Sabredeceksiniz. Ve çiftçiyi düşünün. Her şeyi zamanında yerinde yapacaksın. Allah istediği nimetleri verdi. Kıymetini bilmediysen elinden gider. Yani çok iyi buğday elde ettin, iyi ambara koymazsan küflenir gider. Ve sıkıntında senin yanında kalır. Evet. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Onlar da benim isteklerime karşılık versinler. Bak ben onların isteklerine karşılık veriyorum ama benim de isteklerim var bu insanlardan. Benim isteklerime de onlara karşılık versinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana güvensinler. Şimdi duada insanlar Allah'a güvenmediği için hemen Allah'ı şikayete çıkarırlar. Hemen İstanbul'da hemen giderler Eyüp Sultan'a. Ya bak bu Allah var ya ne oldu? Vallahi o kadar istedim de kabul etmedi. Senin ondan aran iyidir. Sen şu bir bize bir kıyak yap. Manası o değil mi? Ya sen sağlıklı bir adama, zengin bir adamın yanına gitsen seni dinlemez. Ölü adam nasıl dinleyecek? Hem Allah'a şikayete çıkıyorsun. Allah'a baskı yap da ben isteğimi kabul et. Tövbe estağfurullah. Şimdi Eyüp Sultan tamam Ebu Eyyub el Ensari Halid bin Zeyd. Bu zat hangi dili konuşuyordu? Şimdi sen hangi dille hitap ediyorsun? Türkçeyle. Şimdi zaten ölmüş. Sen bir şey duyuramazsın diyor Allah-u Teala. Farz et ki duymuş. Duyduğunu kabul et. Türkçe konuşuyorsun adam ne bilsin? Allah ona öğretmiştir. Belki şimdi aynı anda binlerce kişi bundan şey yapıyor. Bunun o binlerce şey olması lazım. Elemanı olması lazım. Her birinizin isteklerinizi tasnif etsin. Efendim onu iyice kavrasın. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Peki nereden duydu? Farz et ki Ebu Eyyub el Ensari oraya gittin, seninle oturdu konuşuyor. Dedin ki, ya Ebu Eyyub el Ensari ne var? Ya işte bizim işler kötü gidiyor, dua ettim Allah kabul etmedi. Allah kabul etmediyse ben ne yapayım kardeşim, elimden ne gelir demezim. Seninle ondan aran iyidir, sen git söyle. Ben senin için aramı mı bozacağım der. Sen de onun kulusun, ben de gitsen söyle diyecek. Sen günde 5 kere namaz, 5 vakit namazında diyeceksin ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi yalnız sana kul olur, senden yardım isterim diyeceksin. Sonra araya başkasını kalacaksın. Sonra Ebu Eyyub el-Ensari farz et ki söyledi. Allah-u Teala ne diyecek? Ya Rabbi diyecek, ne var? İşte falanca kulum var ya, bana geldi. Şöyle istekte bulundu. Cenab-ı Hak dese ki sen onu tanıyor musun? Yok. Ben onu yarattım. Kalbinden geçenleri biliyorum. Ona şah damarından daha yakınım. Sen onu nesini bana tanıtıyorsun desene cevap verecek. Akıl ve mantık dışı, yani insanlar gerçekten akıl alır gibi değil. Din söz konusu olduğunda herkes, affedersiniz yani, bir koyun kesiliyor. En akıllı adamın, en zeki adamın, en düşünceli adamın din konusundaki tavrı, affedersiniz, koyun gibi. Orada aklını kullanmıyor. Allah Allah. Asıl aklını burada kullanacaksın kardeşim ya. Çünkü burada yanıldın mı hem dünyan gider hem ahiretin gider. Ama öbür tarafta yanılsan nihayet 3-5 kuruş zarar edersin. Mühim değil, o da bu dünyada kalır. Yok. Dünyası için aklını sonuna kadar kullanır. Din sıra geldi mi kendi aklını götürür, bir cahil bir adamın cebine koyar. Başkasının cebine koyar. Onun için Allah-u Teala diyor ki bana güvensinler. Bu Allah'a güvensizlik. Gidiyorsun efendim falan zat neymiş, Allah dostu, ne yapalım gidelim de şey yapsın. Şimdi Allah seni çok seviyor. Kardeşim çalış, sen de sevsin. Olur mu öyle şey? Allah-u Teala ne diyor? Ben diyor sana şah damarından daha yakınım. Her şeye gücü yeten, seni yaratan, seni bilen, senin her şeyini bilen bir tek Allah-u Teala. O zaman sen ona yönel, yaptığın yanlışlıklar varsa tevbe et, günahını affettir. Ondan sonra ondan iste. Verirse de hoş, vermezse de, çünkü bazen bir şeyin kendimiz için faydalı olduğunu düşünürüz, sonra onun zararlı olduğu ortaya çıkar. Onun için Cenab-ı Hakk'a da güvenmemiz gerekir. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Belki böylece olgunlaşırlar. Şimdi böylece dersin birinci bölümünü bitiriyor, namaz kılıyoruz ve namazdan sonra ikinci